San Ferminen ondotik, Baionako festen aldi izanen da ustailaren 26-30. Aldaketa txipi batzu egin ditu herriko etxak programazioan, baina erran bezala ez gauza handirik, salbu merkatu plazako kontzertu handirik ez dela izanen, eta horren ordez beste hainbat talde txipiago izanen direla, DJ batekin bukatu zegunero. Irekitze gauean ere iazko bidea segituz, ez da bertsurik izanen herriko etxeko balkoinean, Agur Jaunak kantatuko dute horren ordez plazan. Angel Loke besten arduradunetarik bat. Après avoir une période avec un bertsulari, là, ce sera Agur Jaunak qui sera chanté depuis le balcon, a cappella, repris évidemment par toute la foule. Nous instaurons ça et nous espérons que voilà, chaque année, un chanteur différent entraînera dans le sens de salut, de bienvenue, tous les festailles ramassés sur le balcon. Prebentzioari indar berezia eman nahi diola azpimarratu du herriko etxeak, baina ez dute protokolo berezirik iragarri eraso sexista edo sexu erasoen aintzinean. Afitxa desberdinak aitzineko urtetan bezala, baina ez Iruñean egin duten kanpaina eta salaketen parekorik. Iruñak baso berrerabilgarrien ideia Baionari hartu badio, baluke Baionak zer ikasi eraso sexisten kontrako kanpainarentzat Iruñako adibidetik.